У пупа эпопс. Кожны раз, як еду ў Полацак на цягніку, у прынарачанскіх лясах паміж вялейкай буцлавам на тэлеграфным дроце, чакае мяне стракатая птушка з вохрыстым чубком і смешным лацінскім імем у пупа эпопс, а ў перакладзе проста ў дот. Калі разгарнуць энцыклапедыю, можна даведацца, што ў пупа эпопс манагам, хіліцца на ўзлесях, у старых садах і парках, ладзіць гнёзды ў крушнях, жаролах і пнях, а часам у пустых вуллях. Толькі энцыклапедыя не адказвае на галоўнае пытанне. Як ён даведваецца, што я ўзяў раніцою білет, чаму я памятаю, што самачка выседжвае птушанятаў 17 дзён, чаму узгадваю жаролісты дуб над Полацкім возерам з сутонлівай назваю Люхава. Вось зараз цягнік паверне, і мы з птушкай на імгненне сустрэнемся вачыма.